اس تسلی اور کئی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تھا. اللہ فرمائی پین کا زبو کا بس کے نسبت درو کئی تاطے پیغمبار او آئے و تالی عملی مالا بدل زماد عمل دا زماد عمل بدل بما تا اللہ رکھی ولکم عملکم او تاولا سزا ساو دا عمل دا او تاسو بیزاری دا سنا عملو چی دا عمل کو ما او زبیزاری امداغنا چی تاسو عمل کوئی ومن ام بازد دینا مناسب دی استمیونا الیک چی غد چی دی تاتا نبی علیہ السلام تبراغ لغد بے کی خودو خویدیت خود نبی پلاس کے نو کرا چی قرآن تا بے غدم ورتکی خودو او بیابم بے ایمان الار. اللہ فرمائی بازد دینا سوک دی چی غد چی دی تاتا افان تا تسمی اسما اے تاورے دعوت دعوت دا اسلام اسما کنو تا دا کافران دزر سرگی کا دزر غگونے کان دی نو اے تا دعوت دا اسلام آورے کنو تا ولو کانو لا یاکلون اگر چی دی دی دا کلن کار ناخلی لا یاکلون پوئی گنا. نبی علیہ السلام تبراغلل نیغ نیغ بے قتل نا اللہ نبی ووی گنی چی اثر پہ اوکو زمان خبری اللہ فرمائل ومن امی انظری لے کا او باز دینا سوک دی چی گوری تا تا نیغ نیغ ستا دا بیان وقت افان تا تا دلومیا آیات لار خیرندو تا دا رون دی نظر سر گیرندی دی ولو کانو لائب سرون اگر چی دی وینینا گرد نبی میں پل کی ناس تی اوری گوری نبی تا خوپن چی نبی گوری او نبی گوری او بینی او دا نبی خبر اوری خوچ پا نصیب کی اللہ ہدایت نے علی کرنو بی ہدایت دنیا نلاشی نو ما اتا خو نبی نلوی نیو کنخا ان اللہ چی زما استا بیان اوری او اغا بگن ہدایت امومی اغا مقل کل چی زدی و انادیوی بی ایمان دنیا نلاشی یکینن اللہ اللہ اسلم الناسا ظلم نکی پا خلقو شہند ذری بار لیکن خلق انفسهم یظلمون پا قلو زانو ظلم کئی اس تخفیف فورد قیامت یخشروم جمع بکی رب العالمین دی لرا کالم یلبسو اللہ تاتن تب اگری چی وقت نے ترکڑ دی فی الدنیا پا دنیا کی اللہ تاتا من النار مگر یو سات دور دی اللہ ہوئی فورد قیامت چکل دا خلق دی کبرو نا پاسی دا دنیا کا زندگی بورت دا سکاری دا آخرت در دی مقابل کی مگر یو سات یو دسترگی رب عمرا یا عبداللہ ابن عباس مانا کی اغوی و یوم یحشرون پورا دا قیامت جمع بکی بیلر اللہ کالم یلبسو تبیو گنی وقت نے تیر کردی پا قبر کی اللہ ساتم من النار مگر یو سات دو رجی دا قبر اغا وقت او زندگی بورتا دا قیامت دا رجی مقابل کی یو سات خکاری ذرہ انتی سات اللہ فرمائی پی جنی بدی یو بلہ بین ام پخپل مس کی یو بل بگوری مشرکان ہوئے موحدین بھائی بل گور مشرکان قرآن گوال یو بل تب ہوئی منگا گلو تھی دنیا کی مو اللہ را مدد کو لو اللہ تم را مدد چی یو بل بی جنی خا پی جنی بھائی یو بل تاروب کئی پکل مسک یو بل تاکہ ترا تاوان یان دیا کسان چد درو کو نسبت کرے بلے قائلہ ملاقات ڈاللہ تھا وما کانو محتدین او ندی دی پیدایا تھا وہی مانوری ان کاو کہ چلو خو مون تعالی رے پیغمبر باز الذی باز عذاب نہیں دوم چی وعدہ کو ددی سرا او نہ توفی ان کا یا وفات کو تعالی او استاد وفات نو رسو پی عذاب راولو نو پہلے نام یوم بس مون لرا واپسی د دی بئی ثم اللہ شہیدن ثم د پارا د تراخی دے بلکہ ثم د پارا تراخی نہ دے د پارا ترتیب دے بیا اللہ گواہ دے علامہ پاس یا فلون چکے دی دا پارا داری امت یا رسول فیضا جا رسول کلچ براغ بیتا رسول دا بی یا دنیا کی رسول تی مراد یا آخرت کی اللہ ولی کل امت رسول دا پارا داری امت یا رسول دے کلچ راشی رسول دا بی آخرت کی او اگر پی گوائیو کی نو رب العالمین با بیا خوزیہ بینام بالقس فیصلہ اکلیشی دی پا مسکی پہ انصاف نو بیا با دی جنت و جانم فیصلہ ربو کی چا اگر رسول و اگر پیغمبر پہ گواہیو کی چا اللہ دی تما دین خودل و خودین و من علی نو اللہ دا غیر نرستو بیا دی جنت و جانم فیصلہ کی یا دنیا کی الله وی پیدا جا رسولم کله چې براغه دوی تا پیغمبر دوی او دوی به پیغمبر خبرو نه منلا نو قضیا بینهم فی صلب او شدی په مسجد په انصاف پس الله با عذاب رولې کوم به تباق قوم لا ظلمون او پدی باندې ظلم نه کړی شو الله په دوی ظلم نه کو خوشوي یا تعلق دې د دنیا سره یا د آخرت سره د رسول ويقولون اوای زجر بن کار قیامت چې قیامت نه منی هغه ته زجر کینه وي ويقولون وای مشرکان متا ذل وادو کله وی دا وعده د قیامت اے محمد کی ته درشتونو نه وای نبی علیہ السلام مکی ګورې ویلو یسلونک دې بس تر دې اے مکی ویلو چې دا قیامت بکل راځي داغي جواب چې قیامت خو زما اختیار کې نه دی بلکې دا الله اختیار چلیږي دلته وي مکی ویلو کنه ګوره زادہ تلاوت کنه بیا پرپسې وایو بسم الله الرحمن الرحیم قل لا املك لنفسي ضر ولا نفع الا ما شاء الله